Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال رحمه الله تعالى الحديث 73 عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته إلى أن طلب الزيادة على الكفاف لا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في طلبه. Katika hadithi hii kuna mwongozo kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwa umma wake, kwa mtu kutafuta zaidi ya kile kinachomtosheleza katika riziki. Haitakikani ajitaabishe sana nafsi yake katika kutafuta cha ziada, lianna almahmuda min arrizq ما حصلت به القوة على الطاعة. ويكون الاشتغال به على قدر الحاجة. رزق أمبايو سفيو نئيل أمبايو أنتو بتنغوفو كتك كمطي الله سبحانه وتعالى أنا بتفوت. نا شغلياك نكو قدر الحاجة. Lakini ikiwa mtu akimbilia kutafuta riziki kiasi cha kuwa mpaka kwa mfano salatul jamaa haswali, durusi ilmiya hana muda wa kuhudhuria, akatengeneza ni dharura sana kwa muislamu kuhudhuria katika vikao vya ilmu, na vikao vingine vya ilmu viko baada ya maghrib, kusema bado mtu yuko mbioni, na si siku moja au siku mbili, kila siku maisha yake kwa namna hiyo. Hana wakati kuswali salatul jamaa, akiswali aswali pale pale mahali anapotafuta. Basi Allah, kwa nini alikuwa anatafuta? Aya, usiku hata hana muda pia na watoto wake, hana muda na mkewe, hana muda na chochote, yeye ndio mbio tu. Akitoka asubuhi watoto wamelala, akirudi jioni watoto wamelala. Mpaka akiulizwa watoto wako vipi, wamekuwa wakubwa kiasi gani, anyosha mkono huku na huku hivi, yani si kwa urefu hivi, kwa upana, sababu ndio wanavyowaona, waona wakidada wakirudi wanlala namna hii, hawaoni, hana muda. Sasa hapa nikupita mipaka hapa. Mtume صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم أي قد حاز الفلاح وفاز به من أسلم إسلاما صحيحا أم فاول بمعنى أم كسانيا كفاول كوت يولي أليسليم وإسلام صحيح لأنه خلص من الكفر والشرك سابقك ومسلام كساساوة ametakasika kutokana kufur na shirk. Wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah. Kufur na shirk ndio dhambi ambayo Allah haisamehi. Wa ruziqa kafafan ay ruziqa al-kifayata bila ziyadatin wala naqsin. Allah akamruzuku rizqi yakumtosheleza bila ziyada wala upungufu. Imana haiko katika upungufu kwa kiasi cha kuwa ahitaji, na wala haikuzidi kiasi cha kuwa itakuwa ni ziada ya vile anavyohitaji. Kwa hivyo bila ziada wala naqsi. ana kile ambacho kitamtosheleza haja zake na kumuondolea dharura zake. Wal muradu bi huna rizqu al halal, na hapa yakusudia rizqi ya halali. Liannahu la falaha ma'a rizqin haram, sababu hakuna kufaulu kwa rizqi ambayo ni haramu. وقوله وقنعه الله بما آتاه أي رزقه الله القناعة بما عنده من الكفاف كيشاء الله أكم رزوق ككناي وكيلي أليتوناتو تكم تشليزا فلم يطلب الزيادة كوا هتفوتي جزيادة كيلي أنباتو الله أممبا أكرذيك نكيلي أنباتو الله سبحانه وتعالى أممبا. نوالله hakuna neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa katika hii dunia miongoni mwa neema bora kabisa kama neema ya kukujalia Allah subhanahu wa ta'ala na hizi neema zilizotajwa katika hadithi hii. Qad aflaha man aslama, akakupa neema ya Uislamu. Waruziqa kafafan, akakupa riziki ya kutosheleza. Na akakuneemesha kwa neema ya alqanaa, ukawa umekinai kile ambacho Allah amekupa. Wallahi qanaa ni neema kubwa sana, neema kubwa sana ambayo Allah humpa mja wake. Wengi katika watu wameadhirika kukosa qanaa, wengi sana. Ukikosa qanaa utaadhirika sana, lakini Allah akikupa qanaa ukawa moyo wako umetosheka na kile ambacho Allah amekugawanyia, utaishi na furaha. Idha kunta dha qalbin qanu'un fa anta wa maliku ad-dunya sawa, ukiona moyo wako kinai, moyo wako kinai, basi hauna tofauti wewe na yule anayemiliki dunia. Unajua watu hawakai chini wakafikiria tu, kwani yule ambaye ana milioni moja kwa mfano na yule ambaye ana milioni 100, yani kwa sababu hizi zake ni moja na huyu zake ni 100, tumbo matumbo yao yako tofauti, huyu 100 tumbo lake lipana zaidi na huyu 1 tumbo lake kiasi. Bi maana lau kama watapewa sinia mbili za pilau, wewe kula na wewe kula, wa milioni 1 atakula nusu na wa milioni 100 atakula yote, sio? Ni kile kile tu utakachokula wewe uko katika hali hii na yule katika hali ile, ni wale wale tu. Na wewe muulize yule aliyepata, kisha kipata kile akiona ni kitu cha kawaida tu. Wajua watu hawajui. Mtu anaweza kumtizama mtu ana gari kubwa yule, ana hivi na vile, ana hiki na kile. Yeye mwenyewe yule ajiona yuko katika hali ya kawaida tu. Pengine labda afikiria vipi ataongeza zaidi kuliko kile alichonacho. Na wewe pia ambaye uko chini, lau kama utapewa mbwa basi, kumbe ni hivi, kumbe gari iko hivi. Ndio nini? Sasa hakuna neema kama Allah baada ya kuwa shakupa neema ya Uislamu, akupa neema ya riziki kutosheleza, kisha akakukinaisha. Sio muona mwenzako ahesabu pesa wameza mate tu. Zenapi zote hizo? Wewe una nini? Famathaluhu kamathali kalb in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Uko nyuma ya dunia jilimi ulitoa kama mbwa amwaganyute tu. Ukimuona amezia, kuna wengine wamezia mate mpaka pesa za msikiti. Bwana hizi milioni 5 kajenge msikiti, jenga mashambani, tutumika milioni 2 tu ama 2.5, kisha nitakupigia picha mtamtumia jamaa nusu azipigia pande wal amilina alayha, kitiwa kwenye kama mbenzaka na alamilina alayha yeye. في هذا الحديث أن القناعة من أسباب الفلاح. كوكيناي نكتك سباب يكفول. نووسيا رجزانه. نجيوسيا نفسيانه. نجيامب لكوكيناي. والله وكيناي وتيشي ميشا راحة سنة. راحة سنة. نوتوليف وروه واجاب سنة. كنا واتوا بتتابوا جماني. كنا واتوا بتتابوا. هذا من الزنزير سؤالا لدعوة. Dawa kama wewe hukinai, utapata tabu kuifanya. Kama uwezi kukinai, dawa utapata tabu sana kuifanya. Watu watakukimbia wewe. Kwa namna utakavyokuwa ukiomba yasaluna an-nasa ilhafa. Wale la yasaluna an-nasa ilhafa, hawa yasaluna an-nasa ilhafa. Kuna watu wako katika papatiko tu. Kisikia uko wewe tu, yenda uko. Sio. Hawa ndio wana hawana msimamo kabisa, hawana msimamo. Kuna wengine wazungumza masalafi. Mimi nawajua wazungumza masalafi. Na mimi nishawaona wangapi katika watu tunaoheshimiana nao ambao Allah amewafungulia katika dunia katika ndugu zetu. Wakija wakitulalamikia bwana fulani ana nini bwana atusumbua kweli kweli. Ndio nasema chungeni mnaozungumza masalafi. Kuna mambo mengine msiwasukume wakayataja. Maana kaya pia mwayafunganisha na da'wa. Tunaona watu waje na wageni kutoka nje kisha kwambia tajiri fulani wewe utasimamia kula. Mfano. Ai wallah utasimamia kula. Basi katika kusimamia kula wala wangapi? Ukishambanika mtu mzigo ambao si wake, aslan yeye hataki. Nilikuwa namwambia njooni. Sasa achague hoteli, twendeni hoteli fulani. Chukwenda hoteli fulani. Ukishtuka hivyo wageni wawili mkuja 20. Wageni wawili. Kuja pamoja na wao. Sasa mniambia wageni tu. Ana sisi pia. Kisha baada ya kula muite na tekawe. Niite na tekawe. Siku atikesho wewe leo yeye, ah yeye mbandiko mzigoti. Na mwenyewe pengine labda hata sibebe tekawe. Yaani kuna watu wana tabia mbaya. Watu wana tabia mbaya. Alafu hawa pia wazungumza masala. Hebu nyamazeni nyinyi. Bora mnyamaze. Sababu wao wakizungumza zungumza mingine hata ni ya uongo. Si ya kweli. Za kumbandika mtu mambo ambayo si ya kweli. Sasa yakija kizungumzo ya kweli na ushahidi itakuwa tabu. Wallahi lau kama si kusema kuwa Allah tustiri sote. Mambo kama haya yatosheleza kumfanya mtu akaonekana hana maana kabisa. Kwa nini kukosa qanaa? Qanaa, ya ikhwani, al-qanaatu kanzun la yafna. Al-qanaatu kanzun la yafna. Ukikinai wewe utaishi na maisha mazuri sana. Na watu wote watakana wewe. Tajiri, maskini, nani, wote watakuheshimu watakana wewe. Sababu utizame mifuko ya watu, unaja na kitu cha mtu. Unkinai na kile ambacho Allah amekupa. Nakumbuka mmoja katika walimu walitufundisha. Ikiwa yuko hai na sallallahu alayhi wasallam, ikiwa amekufa na sallallahu alayhi wasallam, sijui habari zake. Na Yemen kumepita mengi. Katika vita na nini? Wako ndugu zetu wengi tunawajua wamefariki katika vile vita. Kila Ijumaa huyu Sheikh alikuwa, kwa sababu tulikuwa karibu pamoja sana naye, kinialika kwake nyumbani kila juma. Kuna darasa baada ya asr tuko kwake. Sikumbuki nilikuwa na nani katika ikhwa soma pamoja, tukienda tukifaidika. Maana yake alikuwa Allah amemruzuku katika ilmu alhadith maarifa makubwa sana. Tukifika pale nyumbani akituandika chai, naye ukimwona mwenyewe kwa hali nzuri kabisa, cheka furahi, nini karibu ni kwangu na nini. Chai yaletwa sasa. Chai iko kwenye sufuria, sufuria inaletwa vile vile pale mlipokaa. Yenye hapo mlipokaa mmekaa chini. Chini hakuna baraza, ni mchanga ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo kutandikwa kama jinailoni pale amko pale mmekaa, kisha inaletwa sufuria. Hata nafikiri ilikuwa hakuna chupa, chupa ya chai. Kisha sasa hana vikombe sasa. Sasa kuna hizi chupa za mineral water, hizi tuchukua tukakata nusu hivi, kisha kikombe kimoja au kikombe kimoja huyu. Matidi wa chai kwenye chupa mineral water imekatwa nusu. Mtu iwano na huyu iwano. Na watu wazungumza kawaida tu hata. Yaani haoni haya kuwa na wageni, yeye waleta wageni wake, au kati ya chupa hata kikombe hana. Najua hapa maktaba kuna vitabu ameandika yeye. Hapa maktaba vipi? na tahqiqat na nini, na watu kulimwenguni wakisikia ni fulani huyu fulani huyu, subhanallah, hawajui ile hali anaoishi. Lakini tumeona na macho watu ambao Allah amewaruzuku qanaa, wametosheka kwa kile ambacho Allah amewapa, na si kila mtu ana qanaa, si kila mtu ana qanaa. Kuna watu hawatosheki na kile ambacho Allah amewapa. Kuna walimu wa baadhi ya madaris, kila ukikaa na wao kwenye mkutano, wakati mwingine kuna madrasa moja nilikuwa nikiitwa nikienda kukaa pale, mkikaa tu, ah walimu tuzungumzeni, mwasemaje, ukitarajia kuwa utazungumziwa maendeleo ya watoto, kuwa tungefanya hivi katika Qur'an labda wangebadilika zaidi, na katika somo fulani tungefanya hivi. Shekhe, madrasa fulani wapewa chai nzuri ya maziwa, hapa tukuwa chai ya rangi. La kwanza. Alafu kungeongezwa na chapati. Wajua mwalimu asomesha huku anaandaa. Kungekuwa na chapati, na kuna mama mmoja uza maharagwe pale. Basi hii meeting ya jikoni, si meeting ya madrasa. Hii meeting ingekuwa jikoni. Haya man, wallahi alazim, mimi nazungumza maneno ambayo ni waqi' even. Meeting imepita sijui masaa mangapi, watu wazungumza kula peke yake, kula. Kisha ikimalizika kula, mshahara ututoshi, ongezeni mshahara. Tulipotoka nikamwambia yule bwana, kwa sani zako usiniite tena kwenye vikao kama hivi. Hili jambo la sikitisha. Ikiwa hawa walimu ndio hali yao ni hii. Hii ndio hali yao. Alhamdulillah ala kulli hal. Sijui kule kwa wanafunzi utatokea. Kuna walimu sisi tuliwasikia wakati tusoma madaris. Mwalimu yasema mimi niko hapa kwa ajili ya mshahara, nikipata kazi nzuri zaidi nitawacha. Mwalimu yuko ndani ya darasa sema na kama ashraikum. Huyo atamfundisha nini wakati pale anapofundisha, afundisha watu akhira, afundisha watu dini yao, wakati yeye mwenyewe hali yake ni akifika hadithi kama yeye ataisomesha vipi? Hii tuliosoma sahihi kwa mfano, hii hadithi ndio mukarrar, ataisomesha vipi? Wa qanna'ahu Allahu bima ata, na yeye haja kinai kwa kile ambacho Allah amempa. Hivyo qanaa ya jamaa, wallahi qanaa, lau kama mtu atajipamba nayo katika da'wa utasongea mbali sana. Kiko hakiko, twende songe mbele, muhimu gurudumu la da'wa la songa mbele kwa kadri vile Allah ametuwezesha, songe mbele. Hakuna twenda, kipo ya Allah, alhamdulillah, hakipo twende mbele. Na hii da'wa haiendi kwa utajiri, hii da'wa inaenda kwa ta'awun. Da'wa salafia ingelikuwa na matajiri, ati watu matajiri da'wa salafia, tungelikuwa hivi tupata tabu, hata vitabu havitoshi. Sisi kwani tutataka nini? Lau kama kila mwanafunzi hapa atakuwa na kitabu chake iwasoma. Wakati watu wasomeshwa, si watu watatu wanne wameng'ang'ania kitabu kimoja, mtu ashindwa mpaka kupiga kopi kwa mfano. Hana kitu. Hana. Tuweza piga mwezi mzima yeye hana kitu. Akipitwa na wajiba moja ya markazi ndio ashakwenda huyo. Atakula kesho. Wajiba kama hiyo. Na kuna watu wachezea. Wako hizbiyun, masha Allah. Allah amewafungulia. Lau kama masalafi wapate vitabu tu, sema sahi mtu amejitolea atakusaidia vitabu peke yake. Asa mimi nitanunua vitabu, anunua vitabu atosomeshane. Kisha uangalie kazi itakayofanywa. Sio da'wa, wewe tolee tu gari yako ipeleke watu. Baki nazo pesa zako, si muhimu. Twende. Kula si huko huko tunao wenyeji wetu. Jamani, twaje da'wa huko, utapika hiyo pilau kama mashendeha kama nini, twendeni. Da'wa tutakula hivyo hivyo alafu tuendelee mbele. Si muhimu kwani tuishi kula? Hatuishi kula. Na kama itowezekana pia karibu tutakwenda tukaenda ndaa turudi. Tutakula kwenye majumba yetu. wala nini kile tulijaliwa. Allah alitujalia tutakula, lakini waishi wewe ukisimama kila baada ya swala, jamani kuna mchango, jamani kuna mchango, imamu ana mshahara, maimamu wa tarawih watakatikiti zao, kweli hiyo watakatikiti zao, lakini jamaa hivi tasawul, kuomba kupita mipaka huku. Alafu mipaka yenu nini ya kuomba omba haya? Mipaka nini? Yaani mkipata ngapi mtatosheka? Sema hapa tulipopata tosha. La ilaha illallah. Kila mmoja atakana muombe sana Allah ampe qanaa. Qanaa ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Allah kurzu qanaa, alhamdulillah. Neema kubwa sana. Sema da'wa salafia ni da'wa inawalea watu katika kuwa na qanaa, kutosheka na kile ambacho Allah amewapa. Nasema lau kama salafi yawekewe maktaba tu, yazue vitabu hapa, wanafunzi wapewe vitabu vyao, yana kitabu chake mwalimu hapa, bas weka kando tuangalie da'wa itakavyofanya. Alhamdulillah, Allah izim khair. Na ndio hali ya salafiyin. Waweza kuta mahali msikiti kijisemu kidogo hivi ndio msikiti hapo wa makuti, na jamaa wachapa da'wa hapo ndani, ajabu. Wewe msisikie, msikie, msikie dammaji, dammaji, wakati wa dammaji, uiz dammaji. Kwani mafikiria watu waishi kwenye maflati, sijui mavilla. La la, watu waishi tu msikitini tu. Na kama kuna chumba kimoja cha Watanzania, kama ni wa Kenya, kama ni wa Yemen, kama nani, chumba kimoja tu 20 chaekwa vitu tu kazi yake. Iki vitu venu mwendezenu, nguo zako nini mwendezenu. Kulala msikitini. Lakini tizama kumetoka watu wa aina, watu wangapi waliofaidika pakubwa katika markaz ya Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi. Wangapi? Na hivi ndivyo hii da'wa inavyokwenda. Yataka watu wamekinai, vifua vyao vimejaa qanaa katika nyuzao, wamejaa qanaa. Si akiona tu kitu, achungulia kuna nini pale. Kiona hiki na yule ana nini? Akitembea yeye mwangalia, no, yule ana hiki na hiki, aona ana raha yule mtu, kumbe ajui yeye anayetafuta ilmu amehifadhi Qur'an, amehifadhi hadith, atafuta ilmu kila siku yotoka na faida moja mbili, alhamdulillah, yuko katika neema kubwa. Aona haimtoshi. Na ndio kaona wako baadhi ya watu ambao walikuwa katika sunna ikawashinda kwa sababu ya nini? Ya faqa, nafaqa, mpaka ikawapelekea wao katika kuenda kuwafuata watu wa batil. Sababu nini? Dunia. Ad-dunia. Hakukinai. Na je alipopata ndo mkinai? Je alipopata mtu kama huyo ndo atakuwa mkinai? Na. Na hii dunia sijui ikoje. Kila ukipata, kile unachokipata kina matumizi yake. Kila ukizidi kina matumizi yake. Kwa hiyo shukuru pale ulipo, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akubarikie na akupe qanaa. Basi wewe utakuwa umefaulu. Kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad aflaha. Amefaulu huyo. Kila kufaulu ni kwake. Huyo ambaye atakuwa na sifa hizi. Aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sallallahu alayhi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.